do sierpnia nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 13 dzień marca, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent chce broni atomowej w Polsce. Sprawdzimy, jak reagują na ten pomysł politycy. Świat czeka, co zrobi Rosja. W Moskwie jest już wysłannik prezydenta Trumpa. Są ostrzeżenia przed ulewami dla Polski Południowej oraz Warmii i Mazur. Prezydent apeluje do Stanów Zjednoczonych o broń atomową dla Polski. W wywiadzie dla Financial Times Andrzej Duda tłumaczył, że amerykańska broń atomowa będzie odstraszać Rosję przed potencjalną agresją. Na ten temat prezydent rozmawiał wcześniej z generałem Keithem Kellogiem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. Jakim echem ten pomysł odbił się na naszej scenie politycznej, sprawdza Aleksander Przoniak. W zamyśle prezydenta NATO mogłoby dokonać przesunięcia na wschód infrastruktury atomowej. Inicjatywę popiera wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Powiedział, że Polska chce mocniej angażować się w program Nuclear Sharing. Elementem tego programu w różnych krajach jest to, że ta broń stacjonuje na ich terytorium. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański wskazywał z kolei na korzyści płynące z obecności amerykańskiej broni w Polsce. Na pewno jest dla tego kraju pewnością, że strona amerykańska tworzy parasol. Nieco bardziej sceptyczny w tej sprawie jest Adam Dziedzic z PSL-u. W jego opinii broń atomowa jest także zagrożeniem. Nie ma wygranych w takiej wojnie. Rozmieszczenie broni atomowej w Polsce ma być m.in. reakcją na zapowiedź rozmieszczenia rosyjskiego potencjału na Białorusi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do Rosji przyleciał właśnie wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff, który ma negocjować zawieszenie broni z Ukrainą. Samolot z amerykańskim dyplomatą na pokładzie jest już w Moskwie, podała agencja TASS. Stany Zjednoczone chcą wprowadzić 30-dniowe zawieszenie broni na Ukrainie. Po ostatnim spotkaniu dyplomatów w Arabii Saudyjskiej na propozycję zgodził się Kijów. Teraz czas na decyzję Kremla. Tymczasem złe wieści z frontu. Ukraińcy w obwodzie kurskim kontrolują już mniej niż 150 km2 terytoriów i stracili właśnie miasto Sudża. Paweł Buszko. W ostatnich dniach ukraińska obrona w obwodzie kurskim się załamała, a Rosjanie przesuwają się w kierunku granic z Ukrainą. Obecnie według danych portalu Deep State Ukraińcy kontrolują już jedynie około 140 km2 rosyjskiego terytorium i cały czas się cofają, jak wskazuje ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Musienko. Sukcesy w obwodzie kurskim są Rosjanom teraz bardzo na rękę. Jeśli popatrzymy na to z polityczno-wojskowego punktu widzenia, to Rosjanie starają się wyprzeć nasze siły, aby wyzwolić swoje terytoria przed ewentualnym zawieszeniem broni. Ukraińcy latem zaskoczyli Rosjan i zajęli część obwodu kurskiego. Początkowo było to ponad 1300 km2 rosyjskiego terytorium. Ukraińskie władze podkreślały, że okupowane rosyjskie terytoria mogą być atutem w rozmowach z Kremlem. Paweł Buszko, Polskie Radio. I kolejna zła informacja dla Ukrainy jest taka, że skończyły się właśnie amerykańskie pociski ATACMS, informuje agencja Associated Press. To precyzyjna broń, którą Ukraińcy wykorzystywali do ostrzeliwania składów amunicji na terenie Rosji i celów na Krymie. Ponad 170 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi na budowę systemu zarządzania ruchem dronów, poinformowała kancelaria premiera. Docelowo ma powstać 10 nowoczesnych ośrodków, które będą monitorować przestrzeń powietrzną, szkolić operatorów i dostarczać kluczowe dane o pogodzie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed ulewami dla województw warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Prognozowana suma opadów miejscami do 35 mm i obowiązuje ostrzeżenie do godzin późnowieczornych. Natomiast dla województwa warmińsko-mazurskiego i krańców zachodnich województwa podlaskiego także obowiązuje ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu i prognozowana suma opadów miejscami do 35 mm. Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyczka z IMGW. Instytut Meteorologii ostrzega także przed intensywnymi opadami śniegu w Kotlinie Kłodzkiej. Trzęsienie ziemi koło Neapolu na południu Włoch wstrząs zarejestrowano minionej nocy. W mieście wybuchła panika. Wiele osób spędziło całą noc na ulicy. Jedna osoba została ranna. Wstrząsy wywołały też niewielkie zniszczenia. Pola Flegrejskie to położone w okolicach Neapolu zagłębienie superwulkanu o średnicy 13 km. Pod nim znajdują się ogromne jeziora płynnej magmy. W ostatnim czasie notowana jest tam zwiększona aktywność sejsmiczna. co wywołuje strach wśród mieszkańców i turystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur i deszczowo, na Warmii i Mazurach oraz na Dolnym Śląsku spory deszcz, prognozuje Instytut Meteorologii. Najchłodniej dziś nad morzem 4 stopnie, najcieplej na południu kraju do 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Miło, że są Państwo z nami. Będziemy tutaj jeszcze do 12 w składzie realizującej audycję Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczyni Ania Lalka i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry ponownie. There she goes. Proszę się przyznać, kto nucił, albo co więcej, głośno śpiewał. Ja śpiewałam z nadzieją, że w studiu poza anteną nikt nie usłyszy i chyba się udało. W towarzystwie takich nośnych dźwięków będziemy z Państwem do 12 w audycji Dobrego Dnia. W audycji, w której za moment będziemy słuchać lodowców. Tak jest, to w cyklu Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej. Będziemy także biegać z Krzysztofem Łoniewskim. No i zachęcam do uważnego słuchania Trójki Kwadrans przed 12, bo przysłuchamy się ostatniemu odcinkowi powieści Nul Szczepana Twardocha. A jeśli chodzi o to, co za moment, no to Alice Merton nam się pojawi i Waste My Life.

Ten dźwięk jest już z nami, ale najlepiej usłyszeć go w warszawskiej galerii Lokal 30. Właśnie tam trwa wystawa Diany Lelonek zatytułowana Solarstalgia. A Diana Lelonek to arcyciekawa artystka badająca relacje pomiędzy ludźmi a innymi gatunkami. Działa na styku sztuki i nauki i w bardzo niekonwencjonalny sposób łączy te dwa światy w swojej twórczości. Natura inspiruje ją od dawna, podobnie jak zmiany, którym podlega pod wpływem działalności człowieka. I tu pojawiają się właśnie lodowce. A o tym spotkaniu, które ma swoją długą historię, opowie już sama Diana Lelonek. No tak, to jest już taka wieloletnia przygoda, bo ten dźwięk, który słyszymy, pochodzi z instalacji dźwiękowej Melting Gallery, która powstała z nagrań topniejących lodowców w Szwajcarii, jak byłam tam na rezydencji artystycznej w 2019 roku. I wtedy też pierwszy raz w ogóle jakby się zetknęłam z lodowcami tak na żywo. I ta instalacja jest zmontowana właśnie przez artystę dźwiękowego Denima Schramm, który stworzył z tego taką imersywną instalację, którą pokazujemy w różnych miejscach w Europie. Zawsze chciałam jeszcze wrócić tam i kontynuować te moje badania, obserwacje. No i miałam okazję w 2024 roku powrócić tam, ponieważ zostałam zaproszona właśnie do wystawy na temat problemu topnienia lodowców alpejskich, która odbywała się w Szwajcarii w kilkunastu instytucjach. I ja oraz Deniu Schramm zostaliśmy zaproszeni do Glacier Garden w Lucernie. To jest Muzeum Lodowców połączone z takim ogrodem lodowcowym, z właściwie takimi formacjami skalnymi, wyrzeźbionymi przez lodowiec i tam była prezentowana zarówno ta instalacja dźwiękowa Melting Gallery, jak i moje nowe prace, które powstały w technice solarigrafii i cyjanotypii na wielkoformatowych tkaninach. Które zobaczymy już na samej wystawie. Dźwięk lodowca to jedno. Ale jeszcze bardziej fascynujące są działania artystki z tradycyjnymi technikami fotograficznymi. Tytuł wystawy Solarstalgia sugeruje też, że na wystawie zmierzymy się z wielopoziomową opowieścią. Czas rozszyfrować tę zagadkę zaklętą w tytule. Tak, no właśnie ten tytuł Solarstalgia jest taki dosyć właśnie wielowarstwowy w tym wymiarze, że z jednej strony się odnosi do słowa solastalgia, czyli tego właśnie smutku klimatycznego, tego uczucia bezpowrotnej utraty, które zostało zdefiniowane przez psychologów i badaczy, badaczki zmian klimatu, że faktycznie jakby ludzie coś takiego odczuwają, czyli to ten tak zwany smutek klimatyczny i na to został ukuty ten termin solastalgia. Natomiast tutaj jest ten solar, czyli też wprowadzenie tego słońca bezpośrednio. Właśnie jego promienie bezpośrednio wypalają te lodowce, wypalają te tkaniny, które są na tych lodowcach, pozostawiają na tych tkaninach ślad, ale też odnosi się do takiej trochę może tęsknoty czy próby powrotu mojego do tych pierwotnych technik fotograficznych, które faktycznie są tworzone bezpośrednio we współpracy z promieniami słońca, gdzie to promienie słońca wypalają obraz, a w tym przypadku był to obraz wypalany bezpośrednio na papierze fotograficznym oraz na tkaninach. I na tej wystawie będą cyjanotypie, które są naświetlane bezpośrednio na słońcu oraz antotypie. To jest taka technika super wegańska, super organiczna, gdzie ja ze zbieranych przez siebie roślin tworzę później emulsję światłoczułą, która w ogóle jest po prostu sokiem wyciśniętym z tych roślin. Ta technika wykorzystuje światłoczułość chlorofilu, czyli też tych procesów fotosyntezy, czyli też jakichś takich podstaw tego życia. Stąd jest ten tytuł. Mieści w sobie te dwie płaszczyzny. Diana Lelonek prezentuje Solarstalgię, wystawę, którą zdecydowanie warto zobaczyć w galerii Lokal 30 w Warszawie. A czas mamy do 26 kwietnia. No, pięknie to wszystko brzmi. Ja się czuję naprawdę zachęcona. Na wystawę Solarstalgia zapraszała Agnieszka Obszańska, którą będzie można usłyszeć jutro po godzinie 13 w audycji Terra Cultura. God has given. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't break me down. Love and hate. How much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere. Can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. For the love of everybody, I need something more. And I will through some days of troubles. I'm in the hospital. I'm on the road. Love and Hate i Michael Kiwanuka, który nas tutaj pięknie rozbujał przedpołudniowo. A ja znowu mam niespodzianki dla Państwa. Całkiem sporo ich w dzisiejszej audycji. Były już wejściówki na koncerty, to teraz zaproszenie na coś z nieco innej bajki. We wtorek, 18 marca, zapraszamy do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie na temat książki Piosenki Warszawskie, wydanej przez Muzeum Warszawy. Książkę, którą swoją drogą mogliśmy usłyszeć także w audycji Dobrego Dnia, ponieważ była czytana w cyklu Proza w Trójce tuż przed powieścią Nul Szczepana Twardocha. Była czytana przez autorów, czyli Bartka Chacińskiego i Jacka Hawryluka. I tych autorów będzie można także podczas tego spotkania spotkać. Wieczór z autorami książki poprowadzi Pablo Pawo, co ciekawe, a zaśpiewa także jeden z autorów, czyli Jan Emil Młynarski. Jeśli chcą Państwo zajrzeć na to wydarzenie, no to po raz kolejny przypominam adres dobregodnia@polskieradio.pl. Tu należy pisać, aby taką chęć zajrzenia na wydarzenie do nas zgłosić. 18 marca, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. We'll be right back.

Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za 299 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut zostało do godziny 12. Biegam, bo lubię. A zaprasza jak co tydzień Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś proponujemy powrót do podstaw, do korzeni. Powrót, który przyda się każdemu z nas, także tym, którzy biegają od lat na różnych dystansach i z całkiem dobrymi życiówkami. Lubię, mam nadzieję, że Państwo także, słuchać autorytetów. Moim biegowym jest trener trójkowej akcji Biegam, bo lubię z mazurskich Wydmin, Bartek Osior. Jako trener Biegam, bo lubię, nie mogę nie wspomnieć o tym. Szczególnie dotyczy to biegaczy początkujących. Zanim pomyślimy, ile biegać, spróbujmy trafić do kogoś kompetentnego, żeby nauczył nas biegać, no bo obserwuję, że spora część biegaczy amatorów biega dużo, biega bardzo intensywnie, natomiast duże rezerwy mamy w technice biegu, w ekonomii, w sposobie poruszania się i do tego zachęcam, żeby szukać treningów grupowych, na przykład w lokalizacjach Biegam, bo lubię. Żeby nauczyć się biegać poprawnie technicznie, to daje nam wolność, to daje nam ograniczenie ryzyka kontuzji, a dopiero później dokładać sobie intensywność, prędkość wykonywanych odcinków na poszczególnych treningach. Najpierw jakość, a później ilość, tempo, prędkość i inne biegowe parametry. Do tego raz jeszcze gorąco zachęcam, żeby znacznie większą uwagę poświęcić temu, w jaki sposób biegamy, jak nasze ciało wygląda w trakcie biegu. Tu też świetnym i bardzo prostym takim sprawdzianem jest wideoanaliza, nawet w wykonaniu amatorskim, czyli poprosić kogoś, żeby nagrał nas telefonem. Telefony mamy wszyscy super jakości. Żebyśmy z boku zobaczyli, jak wyglądamy, jak stawiamy stopę, jak wygląda nasz tułów, jak pracują ramiona. Na słowo każdemu nie musimy uwierzyć, natomiast jak zobaczymy to na amatorskim wideo, okaże się, że mamy prawdopodobnie całkiem sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o naszą biomechanikę biegu. Bartek mówił o samych sprawach ważnych. Dobra technika biegu równa się bieganie bez kontuzji, zatem często bez kosztownych operacji, bez żmudnej rehabilitacji i po prostu z czystą przyjemnością. I to by było dziś prawie na tyle, prawie, bo proszę nie myśleć, że zrezygnowaliśmy z konkursów w Biegam, bo lubię. Wprost przeciwnie, te niedługo wracają, tym razem ze świetnymi zegarkami biegowymi. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. A zapraszam Krzysztof Łoniewski. John Battisti, Freedom, to przed nami. Oh, boy.

jest czymś tak nieprawdopodobnym wręcz, że oni o tym ani nie myślą, ani nie są w stanie tego jakoś poważnie rozważać. I oczywiście oni na intelektualnym poziomie, kiedy ja mądrala mówię im, że no słuchajcie, no, ale przecież z historii wiemy, że wszystkie wojny w końcu kiedyś się kończą. No to oni oczywiście, że to wiedzą tak samo dobrze jak ja. Ale te wojny nie skończyły się dla bardzo wielu z tych, którzy w nich walczyli. Myślę, że to jest wielka tragedia, że nawet kiedy zapanuje jakiś tam pokój, rozejm, zawieszenie broni, jakkolwiek to nazwiemy, to dla nich ta wojna się już nie skończy nigdy. No, i oni w niej zostaną na zawsze. Nowa proza w Trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 12. Ostatni. A ty, koniu, po prostu przeglądasz wieści ze świata, którego już nie ma. Dawno skasowałeś konta w mediach społecznościowych, ale ciągle masz maila, Signala, WhatsAppa, więc ktoś tam pisze. Jeden dziennikarz z Polski chce z tobą mówić o sytuacji na froncie. Oczywiście nie będziesz z nim mówił o niczym, a już na pewno nie o złej stronie ojca waszego Dniepru. Pisze też polski wolontariusz, mitoman, chłop, co przed rozpoczęciem wojny był zmierzającym powoli, acz niechybnie ku bezdomności 50-letnim byłym dziennikarzem i praktykującym alkoholikiem. Na dzień przed wybuchem wojny był już na krawędzi. Była to krawędź dachu bloku na Ursynowie, na której stał wieczorem z butelką Danielsa w dłoni. Patrzył w dół i zastanawiał się, czy krótki lot w jedynym możliwym kierunku nie będzie lepszy niż eksmisja, która w końcu musi nadejść. Nie znalazł w sobie jednak odwagi, a następnego dnia wojna w rzeczy samej wybuchła. Wsiadł więc w samochód, którego komornik nie zajął, bo był zarejestrowany na jego matkę, i pojechał na przejście graniczne. Rozwoził uchodźców po mieszkaniach, które organizował, dzwoniąc do dawnych znajomych, i odnalazł nagle powód, aby nie udać się z powrotem na krawędź dachu bloku na Ursynowie. Ujawnił się w nim na powrót dawno zapomniany talent organizacyjny i poczuł się znów człowiekiem, który wart jest więcej niż ostateczne wezwanie do zapłaty. Zaczął więc żyć wojną o wiele wcześniej niż ty, koniu, ale inaczej. Organizował zbiórki, z których zabierał dla siebie niewiele, nie więcej niż 10%, uważając, że należy mu się to za wykonaną pracę, ale nikomu się do tego nie przyznał, tylko tobie, bo zazdrościł ci i podziwiał cię, kiedy podpisałeś kontrakt. Ja też bym podpisał, mówił, ale jestem za gruby, no i wiesz, mam dzieci. Nie wiedział, jak bardzo cię te słowa bolały. Nie powiedziałeś mu, bo nie mówiłeś o tym nikomu. Nie wspomniałeś też o tym, co każdy wiedział, że nastoletnie dzieci Maxa nie chcą go znać i ostatni raz widział je wiele lat temu. Max przez X, bo to tylko ksywka od rozmiaru, nie imię. Był więc człowiekiem poczciwym, chociaż niezbyt uczciwym. Chciał dobrze, serce miał dobre, a wychodziło różnie, zwykle kiepsko. Obiecywał, jak pisał pewien dawny francuski aforysta, według nadziei. Dotrzymywał według obaw, czyli zawsze nie do końca, a czasem wcale. Zuja, błagam cię, napisz coś do mnie, bo oszaleję. Piszesz na Signalu po angielsku, bo tak się jakoś między wami złożyło, że piszecie do siebie po angielsku i po angielsku mówicie ze sobą, gdy nikt nie słyszy. Błagam cię, nie zostawiaj mnie tak. Nie powinieneś tak pisać. Wiesz, że tak nie można. Ale czujesz się nagle tak mały. tak samotny na środku czarnego oceanu, że nie umiesz do niej nie pisać, chociaż wiesz, że ona nie może ci pomóc, że nikt nie może ci pomóc, chociaż wiesz, że tkwisz pod ziemią jak robak, jak czerw, który czeka na motykę rolnika, aż przetnie go w pół, czeka na owadobójczy oprysk, aż go spali. To ty mnie zostawiłeś, pisze Zuja. Zostawiłeś mnie, bo nie ma w tobie miłości. Nie jesteś zdolny do miłości. Wiesz, że ma rację. Nie pisz do mnie, proszę cię. Jeśli chcesz jeszcze kiedyś się ze mną zobaczyć, jeśli przeżyjesz, to nie pisz do mnie. Nie musiałeś iść do morpiechów. Musiałem. Nie musiałeś. Poszedłeś tam, bo nie chcesz żyć. Ty walczysz tylko dlatego, że nie chcesz żyć, a ja uważam, że walczyć trzeba właśnie dlatego, że się chce żyć. Nie tak jak ty. Mógłbyś żyć dla mnie, a ty łakniesz śmierci. Chciałem zrobić coś pożytecznego z tym, co zostało z mojego życia. Nie pisz do mnie, póki stamtąd nie wrócisz. Proszę cię, słuchaj powietrza i przeżyj. Zamykasz okienko z czatem. Obiecujesz sobie, że dasz już jej spokój, bo ma rację. Rozumiesz, dlaczego o to prosi. Nad wami świst i niedalekie wybuchy. Przyloty. 152 mm. Nad wami noc. Nad wami wasza matka, miesiąc w pełni. I Dniepr szemrze. Wasz ojciec. Czytasz ponownie wiadomość od Zui. Nie pisz do mnie, póki stamtąd nie wrócisz. Proszę cię. Nie możesz do niej pisać, koniu, póki nie wrócisz. Nagle, patrząc na jej imię na liście czatów na Signalu, nagle czujesz, że wszystko jest inaczej. Chcesz stąd wrócić. Możesz stąd wrócić. Ludzie stąd wracają. Skoro specnaz się tu pojawił, to znaczy, że coś przypłynęło. A skoro coś przypłynęło, to może też odpłynąć. Z triochsotym. Z kimś, kto nie jest już w stanie walczyć. Albo kiedy ewakuują stąd wszystkich. W końcu ewakuują stąd wszystkich. Przecież tu i tak nic nie można zrobić. To nie jest wojowanie tutaj. To czekanie w jamach, czekanie, aż coś w końcu przyleci. W końcu przyjdzie rozkaz: zawijajcie się, pacany, czas wracać. Już nie trzeba trzymać tego przyczółku. Chcesz żyć, koniu. Jesteś tym bardzo zdziwiony, ale wcześniej życie i śmierć były ci obojętne jak pogoda w San Francisco. A teraz chcesz żyć. Zasypiasz z tą myślą. Arkadiusz Jakubik przeczytał fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Paszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz. Dziękujemy i zapraszamy. Od poniedziałku kolejna książka w cyklu Nowa proza w Trójce. With their arms out like an